NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het kabinet onderhandelt met GasTerra over het verder vullen van de gasopslag in Norg. Die gasopslag in Drenthe is nu voor 80% gevuld. Maar het kabinet wil graag nog meer gas achter de hand hebben voor de winter. Omdat de gasprijs nu zo hoog is, wil GasTerra wel dat daar financieel wat tegenover staat. Kremlin-criticus Navalny meldt dat hij in het strafkamp in een isoleercel is gezet. Dat gaat 3 dagen duren, maar hij is gewaarschuwd dat het ook permanent kan zijn. Op Navalny's sociale media staat dat hij is gestraft omdat het bovenste knoopje van zijn gevangenisjas open stond. Het dodental van de explosie zondag in een vuurwerkopslag in de Armeense hoofdstad Yerevan is opgelopen naar 16. De opslag lag naast een winkelcentrum. Daar werden veel mensen geraakt door rondvliegende brokstukken. De reddingswerkers blijven zoeken naar mensen die nog worden vermist. En Philips topman Van Houten stapt half oktober op. Hij werkte 12 jaar bij Philips, dat nu vooral medische apparatuur maakt. De laatste tijd zijn er grote problemen met slaapapneuapparaten van Philips. De nieuwe topman, Roy Jacobs, leidt de terugroepactie van die apparaten. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Door een vrachtwagen met pech heb je een kwartier oponthoud op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Zuid. De rechterrijstrook is dicht. Er staat file op de afsluitdijk, de A7, in beide richtingen. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht doe je er ook 10 minuten langer over tussen Noorderloos en knooppunt Everdingen. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Met Thomas van Groningen. Goedemorgen. Coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie buigen zich deze week over de torenhoge inflatie. Met nog iets meer dan een maand tot Prinsjesdag is de druk op het kabinet torenhoog. Hoe voorkom je nou dat Nederlanders massaal in betalingsproblemen terechtkomen? Een zogeheten profiteursbelasting voor bedrijven die nu flink winst maken door bijvoorbeeld de gestegen gas- en olieprijs wordt vaak voorgesteld. De Partij van de Arbeid bijvoorbeeld hier afgelopen week nog in dit programma. Zij zijn belangrijk voor steun in de Eerste Kamer. Maar het kabinet lijkt daar toch niet aan te willen, schrijft het AD vandaag. Maar wat dan? Vakbond FNV pleit voor een loongolf. Politiek en bedrijfsleven moeten over de brug komen met geld. Meer loon voor iedereen. De bond wil daarvoor de straat op gaan en actie voeren. En ik praat deze ochtend met Tuur Elsinga, de voorzitter van FNV. Goedemorgen, meneer Elsinga. Goedemorgen. Komen er stakingen aan? Dat zou zomaar kunnen. Bij de NS zitten we daar erg dichtbij. Hè. Er zijn acties in voorbereiding, omdat daar het CAO-traject is misgelopen. Maar er zijn steeds meer plekken waar werkgevers en werknemers tegenover elkaar staan. Omdat een gerechtvaardigde eis voor een hoger loon niet direct wordt ingewilligd. Want u vraagt ook steeds meer, kan ik me voorstellen, met die gestegen inflatie. Ja, zeker. Nou, we hadden natuurlijk al als looninzet voor dit jaar een prijscompensatie plus een bedrag van €100. Hè, uh-huh. Een vast bedrag, zodat lagere inkomens daar wat meer van profiteren. En dat hebben we op de meeste plekken nog niet gekregen. Er zal volgend jaar alleen maar een schepje bovenop gaan, denk ik. En dus de kans dit najaar het land plat, als niet aan de eisen wordt voldaan, is dat, aanwezig. Dat het een hete herfst wordt, de kans erop wordt steeds groter. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Stevend Nederland af op een zware economische crisis? Nou, in elk geval op een koopkrachtcrisis. Of het echt een economische crisis wordt, ja, dat ligt voor een deel ook aan hoe andere partijen gaan reageren. He, als werkgevers zorgen dat de prijzen niet maximaal worden verhoogd en dat zij alles verdisconteren. Uh-huh. En tegelijkertijd op de rem staan als het gaat om de loonontwikkeling. Dan kan je het misschien nog afwenden. Hè? Als er wel loon bij komt, zodat het geld ook gewoon blijft rollen. Mensen gewoon hun boodschappen kunnen betalen. En daarmee ook de bakker om de hoek en de kapper in de straat zijn rekeningen kan betalen. Dus u kijkt specifiek naar bijvoorbeeld de baas van, laten we zeggen, een supermarktketen. Die moet zorgen dat de prijzen een beetje in de hand blijven, maar ondertussen wel zijn personeel meer betalen. Ja, we zien dat supermarkten prijzen verhogen. Voor een deel is dat natuurlijk het doorbrekenen van ook weer gestegen prijzen. Maar ze pakken ook gewoon de kansen. En we zien dat Unilever een hele hoge winst heeft gemaakt. Hè. Mm-hmm. Die leveren natuurlijk heel veel aan supermarkten. Ja. Maar met name natuurlijk sectoren als energieproducerende bedrijven. De oliebedrijven, gasbedrijven, die hebben recordwinsten gemaakt. Nog nooit in hun geschiedenis zo hoog als het vorige kwartaal. Die profiteerden maximaal. Maar toch hoorden we bijvoorbeeld bij de supermarkten, Ahold bijvoorbeeld, afgelopen week bij de kwartaalcijfers, dan zeggen zij de prijsstijgingen bij ons zitten onder de inflatie, onder die 10%. Dus zij teren in. Ja, nou ja, het gekke is ja en nee. Ze zeggen, we rekenen het niet allemaal door, maar de omzet is hoger vanwege de hogere prijzen en de winsten in euro's zijn hoog. Alleen het percentage is dan iets lager op de totale omzet. Dus minder meer. Dus zij, ja. Er zit nog ontzettend veel marge hoor, bij die grote bedrijven. En de supermarkten hebben natuurlijk de afgelopen 2 jaar met corona ook al enorm weten te profiteren. Ja. En dat hebben ze niet doorvertaald in een fatsoenlijke loonstijging. En dat geldt voor veel meer werkgevers helaas. En daar moet dus echt het geld wel gehaald worden. Maar u kijkt dus specifiek naar die werkgevers, bedrijven, niet naar de overheid. Nou, de overheid kan van alles doen om het te ondersteunen. Maar we kijken in eerste instantie naar de werkgevers. Want als we nou eigenlijk even uitzoomen en we kijken iets langer. En dan zien we dat het deel van de koek van wat we met z'n allen produceren in dit land, dat naar de werkgevers gaat, is steeds groter geworden. En de werknemers krijgen minder. En die betalen in verhouding meer belasting. En de werkgevers betalen in verhouding, als je op de wat langere termijn kijkt, steeds minder belasting. Nou, en dat zie je ook terug. We hebben daar onderzoek naar laten doen. Vorig jaar er ontzettend veel geld aan cadeautjes naar de aandeelhouders is gegaan. Dat gaat over dividenden, maar het gaat ook gewoon over het terugkopen van aandelen. De bedrijven die investeren dat geld niet, maar die doen alles om de aandeelhouderswaarde maar verder op te krikken. 500... ik weet niet precies wat... Ja. Een grote bedrag. Ik ben het precieze getal kwijt nu. In elk geval, de aandeelhouders die krijgen er steeds meer bij. De gezinnen, en zeker nu de inflatie oploopt, in toenemende mate in problemen komen. En dus die bedrijven moeten massaal meer... hoeveel procent? Het is hoog tijd voor een loongolf. Nou, we vragen natuurlijk in eerste instantie gewoon prijscompensatie. De inflatie breed moet gecompenseerd worden. Dat is 10%. Anders gaan de inkomens van mensen achteruit. Terwijl er wordt productiviteitswinst geboekt. Nou, de koopkracht gaat achteruit dan. Iets. Ja, dus de reële inkomens van mensen gaan achteruit. Maar 10%, is dat een reële inkomenseis? Nou, kijk, op het ogenblik, we kijken altijd terug bij de looneis. Dus voor vorig jaar was de inflatie nog lager. Dus dit jaar komen we daar nog niet achteraan, maar daar nog niet op uit. Maar als de inflatie zo hoog blijft, ja, die zal op de een of andere manier betaald moeten worden. Op het hele jaar zal het geen 10% zijn, zal het iets minder zijn. Maar waarschijnlijk dan wel, maar uiteindelijk, het gaat om grote bedragen. Maar anders gaan we achteruit. Er moet echt een enorme hap bij, anders dan kunnen de mensen hun boodschappen niet meer betalen. Maar, kijk, u refereert nu naar hele grote bedrijven die hele grote winsten maken. Maar we zien toch ook dat een deel van het bedrijfsleven, ondernemers, aangeven in allerlei enquêtes dat ze bang zijn dat zij zelf ook het hoofd niet meer boven water kunnen houden. En dan komt u met zo'n looneis. Zij maken zich daar zorgen over. Mm-hmm. Ze kijken naar voren. Maar vergeet niet, werkgevers die hebben altijd nog wel of de laatste crisis in hun hoofd, of het is nu crisis, of er komt een crisis aan. Dat is ook een beetje de reflex. Ze stellen zich aan, zegt u. Dat zijn voor een deel de onzekerheden waar je als bedrijf mee te maken hebt. En die proberen ze zoveel mogelijk af te wentelen. Dat zie je natuurlijk door dat veel bedrijven werknemers steeds vaker in onzekere contracten hebben gezet met flex. Hebben ze de onzekerheid afgewenteld op de medewerkers. En dat zie je nu als het gaat om de lonen ook weer. Eerst maar eens even zien of het wel goed blijft gaan. Pas maar op, rustig aan, zeggen de werkgevers dan. Mm-hmm. Ondertussen zie je dat de winstgevendheid van de bedrijven breed, en niet alleen die grote bedrijven, maar het hele bedrijfsleven in Nederland, ook het MKB, in het eerste kwartaal van het jaar, de cijfers over het tweede kwartaal die volgen nog, maar over het eerste kwartaal van het jaar was die nog nooit zo hoog. Ja, dus toen ging het goed, maar er is wel wat veranderd. En sindsdien is er natuurlijk wel wat veranderd. Ja. We zien wel dat heel veel werkgevers altijd al eerst beginnen te piepen, terwijl het ook nog goed gaat. En nu worden de kosten gewoon afgewenteld op de mensen die het geld daadwerkelijk hebben verdiend. De werknemers. En die mogen de pijn opvangen. Jan Meerman, dus de directeur van InRetail, dat is de brancheorganisatie voor de werkgeversverenigingen. Die berekent dat 10-15% van de bedrijven in hun sector het de kop zal kosten. De gestegen prijs die ze niet kunnen doorberekenen aan de klanten. En zij zeggen, in kleinere plaatsen speelt het wat minder, maar in grote steden zal een shake-out plaatsvinden. Kortom, lege winkelstraten. Daar vreest hij voor. Ja, ik moet zeggen, ik weet niet waar je boodschappen doet, maar er staan sowieso best wel al winkels leeg in winkelstraten. Mm-hmm. En dat heeft niet te maken met faillissementen. Want het aantal faillissementen is nog steeds historisch laag. Ja. Dit werd natuurlijk 2 jaar geleden voor corona ook gezegd. En vorig jaar werd het ook gezegd. Dit wordt altijd gezegd. Maar de praktijk is anders. Er zijn historisch weinig faillissementen. Er zijn wel veel winkels natuurlijk gestopt vanwege corona. En het zal even duren voordat de winkelstraat weer vol is. Als die vol komt, want we zijn dus veel meer online gaan shoppen. Dus er wordt op een andere manier geld verdiend. Er zijn ook heel erg veel winkels. En ook vooral heel erg veel andere bedrijven. Die ontzettend veel winst maken. Ja, over de rug van de mensen die het geld daadwerkelijk verdienen. Maar dan kom je toch uit op het systeem dat je zegt, die bedrijven die wel heel veel winst maken, de profiteursbelasting zou je kunnen zeggen, daar moet een extra heffing op komen. Wat bijvoorbeeld uw collega van CNV, de andere vakbond, voorstaat. Ja, het is ook logisch dat bedrijven die het goed doen, dat die meer moeten betalen. U bent maar voor die profiteursbelasting? Wij zijn gewoon voor een verhoging van de winstbelasting. Ja. Zodat bedrijven die winst maken, en met name het hoge tarief mag omhoog. Dus het eerste stuk winst wat je maakt hoeft niet zo hoog belast te worden. Dus tot 4 ton betaal je net geloof ik 15%. Ja, en daarboven, dat is prima, maar daarboven mag de winstbelasting weer fors omhoog. Is nu 25,8%. Hoe hoog moet dat worden? Dat was ooit 35%. Dat was ooit nog veel hoger, maar nog niet zo lang geleden 35%. Daar mag het best weer naar terug. Zodat de bedrijven die flink winst maken, dat die ook gewoon eerlijk mee gaan betalen, in plaats van dat de collectieve sector steeds meer alleen door de werkenden wordt betaald. Er werd wel altijd gezegd bij dat stapsgewijs verlagen van die vennootschapsbelasting, die VPB, winstbelasting, werd dat gezegd, dat doen we om bedrijven hier te houden. Ja, we zien dat niet echt gelukt is. Sommige bedrijven gaan alsnog weg. En de meeste bedrijven die blijven wel, omdat ze om heel veel andere redenen besluiten dat Nederland een heel aantrekkelijk land is om te blijven. Ja. Ik denk, juist in de huidige tijd, dat de manier om bedrijven vast te houden is om te zorgen dat mensen het naar hun zin hebben. Want wat is nu op dit moment schaars? Geld is niet schaars, mensen zijn schaars. In welke sector je ook kijkt, in welke bedrijfstak je ook kijkt, het gaat allemaal om de schaarse mensen die het werk moeten doen. Heel erg moeilijk om goed en gekwalificeerde mensen te vinden. Investeer maximaal in je mensen. Want geld is er genoeg. Ja, dat vind ik toch ook wel een interessant aspect. Dat wil ik toch ook wel aan u vragen. Waar zijn uw mensen gebleven? Waar zijn onze mensen gebleven? Nou ja, uw leden. Waar zijn ze? Blijkbaar is er overal een tekort. Hoe kan dat toch? Er zijn op heel veel plekken tekorten. Ja. Omdat het economisch nog steeds hartstikke goed gaat. Ondanks alle sombere vooruitzichten. Ja. Behalve met de koopkracht van mensen. En je ziet de grootste tekorten natuurlijk ook vooral in sectoren waar we eigenlijk al, zelfs al lang voor corona, wisten we dat er tekorten waren in de zorg bijvoorbeeld en in het onderwijs. En er is gewoon heel stiefmoederlijk omgegaan met het behandelen van de mensen die het werk moeten doen. Er is te weinig geld erbij. Veel te weinig geld, veel te weinig collega's, waardoor de werkdruk extreem hoog is geworden en waardoor het niet zo aantrekkelijk was om daar te gaan werken. Vicieuze cirkel naar beneden. En hetzelfde zie je ook in een aantal marktsectoren. Bijvoorbeeld in de techniek weten we ook al jaren dat er veel te weinig mensen zijn om al het werk te doen. Zeker met een energietransitie die nog voor de deur staat, hebben we veel meer mensen nodig in de techniek. Nou, al jarenlang moeten wij echt soms maandenlang knokken, staken, de strijd aangaan voor een klein beetje fatsoenlijke loonsverhoging. Nee, dat begrijp ik wel. Maar als er nu dat begrijp ik, dat loon is allemaal een probleem. Maar als er nu vacatures uitgeschreven worden, dan wordt er ook soms gewoon niet eens meer gereageerd. Er zijn gewoon geen mensen. Nou ja, de mensen gaan steeds meer, omdat het economisch goed gaat, beter dan verwacht. En de mensen schaars worden. Wat anders doen? Gaan de mensen op zoek naar de banen die zo aantrekkelijk mogelijk zijn? Ja, logisch. Dus leraren die zijn omgescholen, die zijn wat anders gaan doen? Voor een deel wel. Ja, ja. Bij leraren, kijk, dat leraartekort is al veel langer een probleem. Mm-hmm. Er moet gewoon geïnvesteerd worden, ook in de opleiding van mensen, et cetera. Maar zeker in de zorg heb je de afgelopen paar jaar gezien dat er wel degelijk mensen zich aanmelden voor de zorg. Hetzelfde geldt voor de techniek. Maar dat die sectoren mensen niet vasthouden, omdat de werkdruk heel hoog is en omdat het uiteindelijk toch onvoldoende aantrekkelijk is in de arbeidsvoorwaarden. Ja. Dan toch maar mensen uit het buitenland halen? Bent u voor? Nee, ik denk dat het heel gezond is dat we een krappe arbeidsmarkt hebben en dat daardoor de omstandigheden van mensen en met name de arbeidsvoorwaarden ook echt een stuk omhoog moeten. Vraag en aanbod, u kunt meer loon vragen. Juist. Dat wilt u graag. Juist. Ja. Toch even terug naar die inflatie, dan wil ik het even politiek maken. Want deze week dus VVD, D66, CDA en ChristenUnie, de 4 coalitiepartijen, die voeren de zogeheten augustusgesprekken in de aanloop naar Prinsjesdag, de begroting voor volgend jaar. Iedereen hamert erop, er moet koopkrachtreparatie komen, vindt iedereen. Want het is een probleem, mensen worden armer. Wat, als u even daar aan tafel zou mogen aanschuiven, wat zou u dan inbrengen? Wat moet het kabinet doen? Nou, kijk, ten eerste, het kabinet heeft niks gedaan afgelopen half jaar, maar wel veel te weinig. Ja, er is best een pakket gekomen. Dat is uiteindelijk ook. Hè, dus het bedrag voor inkomensondersteuning voor de laagste inkomens is ook verhoogd. Alleen de doelgroep is veel te beperkt. Hè. Eerst werden studenten, die ook natuurlijk te maken hebben met hogere energierekeningen, uitgesloten. Nou, dan moest de rechter aan te pas komen. Nog steeds heel veel gemeenten die op de rem trappen. Maar dan ook als je kijkt naar welke werkende en uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden daar recht op hebben, dat is een veel te beperkte groep. Heel veel mensen die worden daarvan uitgesloten. Dus dat hebben we steeds gezegd, je moet daar ruimer naar kijken. Ja. Inmiddels is ook het bedrag niet meer toereikend. Want die energierekeningen die zijn zo gigantisch hoog. Hè, die gaan echt tot 3 keer over de kop voor mensen die moeten oversluiten. Hoeveel miljard is nodig, denkt u? Nou ja, in termen van miljarden, ik weet het niet. Maar ik denk, je kunt een paar dingen doen. Eén, je kunt zorgen dat één van die bronnen van die gigantische inflatie, namelijk die energierekeningen, dat die minder hard gaan stijgen. Mm-hmm. Dat kan je doen door een beroep te doen op de prijzenwet. Hè. Die hebben we niet voor niks tenslotte voor deze uitzonderlijke situaties. Ja. Je kunt ook nog iets doen aan de belastingen over de energie, want die zijn ook bij ons hoger dan in andere landen. Maar in elk geval moet je constateren dat wij meer betalen voor onze energierekening dan waar ook in Europa. Dus daar moet ruimte zijn om daarop in te grijpen. Nou, die prijzenwet laten we hem gelijk even bijpakken. Behandelen we ze even één voor één. Die prijzenwet in Frankrijk hebben ze dat bijvoorbeeld. Hè, dan zeggen ze maximum, dit is wat mijn energiebedrijven mogen vragen. Ja. Wat je dan ziet, bijvoorbeeld bij de buren in Duitsland, is dat dan die energiebedrijven dan omvallen? Wordt net al even het nieuws bij de NOS dat Gasterra zegt, ja, het is gewoon veel te duur om gas in te kopen om die gasvoorraden te vullen. Kortom, ja. Dan moet er weer geld naar die bedrijven toe. Ja. Ja. Waarom moet dat vandaan komen dan? Kijk, ik zie dat uiteindelijk bij de energieproducerende bedrijven, de oliebedrijven, de gasbedrijven, daar worden recordwinsten geboekt. He, dus het is een kwestie ook van doorduwen, zullen we zeggen. Hè? En zorgen dat we die enorme buffer, die miljarden die daar op de plank liggen, dat we die weten aan te boren. In plaats van dat we dat allemaal. Die bedrijven moeten dit betalen. Die zullen dit voor een groot deel moeten betalen. Die profiteren daar nu van. Ja. Is dat eerlijk? Want die bedrijven, kijk, als het slecht gaat met de energiemarkt, dan vangen zij ook de klap op. En dan gaat het nu goed. En dan zeggen we ja. Maar dan mogen jullie wel even die winst inleveren. Het is eigenlijk met die bedrijven nooit echt slecht gegaan. He, dus behalve in coronatijd, heel even. Ik geloof dat het 1 keer was dat Shell bijvoorbeeld geen dividend heeft uitgekeerd. Maar met de aandeelhouders van die bedrijven is het nog nooit slecht gegaan, echt. Nee, maar goed, zij nemen wel het risico in die zin. Ja, natuurlijk. Want als het slecht gaat, zeggen we ook niet, nou, dat springen we even bij. Nou, toen het slecht ging, en terecht overigens, hè, want er stonden heel veel banen op het spel. Maar dan springt de overheid ook bij met miljarden om bedrijven in nood te helpen. Nou, nu gaat het goed. Nu mogen bedrijven ook bijdragen via een hogere winstbelasting. En via gewoon het betalen van fatsoenlijke lonen. Ja. En het een beetje beperken van extreme prijsverhogingen. En waar zou u dan, want die prijswet bestaat, dat is een instrument dat de regering heeft. Dat wordt bijna, dat is heel uniek dat ingezet wordt. Waar moet die prijs dan komen te liggen? Heeft u daar een bedrag voor in gedachten? Nee, ik laat het graag aan experts hoe ze die het beste kunnen inzetten. Maar ik weet wel, we hebben zo'n wet niet voor niks. Ja. Als je de wet erbij pakt, hij is uit de jaren 60, denk ik. Misschien zelfs eind jaren 50. Maar in elk geval, die wet die bestaat precies voor deze uitzonderlijke situatie. Grote economische calamiteiten. Nou, vooral voor hele hoge prijsstijgingen. En gelukkig hebben we daar al die tijd heel erg weinig beroep op hoeven te doen. Want we hebben heel lang niet zo'n extreme inflatie gehad. Maar nu die er wel is, zie je hoe ontzettend veel pijn het doet. Als de lonen deze inflatie niet kunnen bijhouden, kan het gewoon zomaar 10% van je koopkracht betekenen. En dat betekent gewoon pure verarming van de Nederlandse bevolking. Terwijl Nederland als geheel, de Nederlandse economie als geheel, nauwelijks verarmd. He, dus we zijn dus waar de bevolking verarmd, zie je de bedrijven in staat zijn om dat gewoon af te wentelen en zelfs recordwinsten te boeken aan het begin van het jaar. Ja. Toch, als we in Den Haag is niet geneigd naar een profiteursbelasting, dus een extra heffing op die bedrijven die heel veel winst maken, is ook niet geneigd naar de prijswet. Wat is er nog meer in die gereedschapskist? Nou, ze zullen denk ik dan de winstbelasting toch moeten gaan verhogen. Hoewel ze daar ongetwijfeld ook niet om staan te springen. Ik snap het. Alle maatregelen doen iemand pijn. Maar in dit geval is het logisch dat je kijkt naar en de torenhoge winsten en de vermogens van de rijkste Nederlanders. Want uiteindelijk, het is ook niet te verkopen dat de mensen die geld verdienen met geld veel minder belasting betalen dan de mensen die geld verdienen met hard werken. Ja. Er is natuurlijk sowieso nog een vuiltje op te knappen, want die vermogensrendementsheffing die we eerder hadden, die is afgeschoten. Dus er moet op een andere manier over vermogen belasting worden geheven. Nou, ik denk dat je daar zo naar zult moeten kijken. Hè? Ja. Dus waar zit het geld? Daar zul je het ook moeten halen. Is ook nog een rol voor het bedrijfsleven hierin? Want u zegt, ja, we willen dat de lonen de prijsstijgingen volgen. Maar ja, dat is, die prijsstijging van gas is natuurlijk zo abnormaal. Vindt u dat werkgevers ook in kunnen springen als ze zien dat het personeel het zwaar heeft, dat ze een paar maanden de gasrekening oppakken? Of hoe moet ik het voor me zien? Ja, kijk, ik vind eerlijk gezegd, kijk, wat we kunnen doen om die enorme gas en in zijn algemeenheid de energieprijsstijgingen te beperken. Mm-hmm. Door een prijzenmaatregel, te kijken, hè, wat kun je nog doen aan de belastinginkomsten op die gasinkomsten. Ja, ja. Dus als je dat kan beperken en daarmee die opdrijvende kracht achter de inflatie kunt beperken, dan haal je iets van de pijn weg. Maar je ziet inmiddels dat de inflatie breed in alle prijzen terecht is gekomen. En dat moet gewoon gecompenseerd worden in hogere lonen. En dat is het belangrijkste wat het bedrijfsleven kan doen. Hogere lonen betalen. Heeft u thuis nog een cv-ketel op gas trouwens? Ik heb nog een cv-ketel op gas, ja. Ja, ja, dus bij u is ook de rekening in omgestegen. Nou ja, dat, volgens mij krijgen wij ongetwijfeld binnenkort ook een keer een nieuw contract aangeboden. Ja. Ja, ik zie er niet naar uit, nee. En komt de baas van FNV dan in de problemen? Ik denk dat ik het wel kan betalen. Maar, ja. Maar we moeten ons. Het is echt serieus zorgen maken. Tuurlijk, we hebben in het voorjaar onderzoek gedaan onder onze leden. En 3 op de 10 kon toen al niet de eindjes aan elkaar knopen aan het eind van de maand. En nog eens ruim een derde, dus ruim 3 op de 10, hield niks over. Kon geen appeltje voor de dorst opzij zetten. Dat betekent echt dat heel veel mensen in de problemen dreigen te komen als de rekeningen zo uit de klauw gaan. Nou ja, die problemen ontstaan al. Maar 1/3 is natuurlijk best veel. Dat is een grote groep. 1/3 van de gezinnen is ontzettend veel. Ja, maar, ja, en, dat zijn nog meer, maar krijgt u al signalen dat nu al gaande is? Dat die echt in de schulden loopt? Nou ja, we krijgen steeds meer signalen van mensen die het water echt tot de lippen staat. En die bij ons aankloppen van, onze lonen zijn niet meer toereikend. Nou, daarvoor gaan wij natuurlijk de straat op. De overheid kan natuurlijk enorm helpen door het minimumloon veel sneller te verhogen. En dat is natuurlijk een eis die wij al jaren stellen, omdat dat ook scheef is gegroeid, achterop is geraakt. Daarmee zet je druk op het loongebouw. Maar bovendien profiteren daar natuurlijk mensen met een AOW'tje ook van. Hè? Ja. Want die is gekoppeld aan het minimumloon. Ik denk dat de NPO Radio 1 ook aanstond in de dienstauto van de minister van Financiën Sigrid Kaag. Die is namelijk zojuist aangekomen ergens waar ze de pers te woord stond. Want ze blikte vooruit op het overleg over de koopkracht. En daar zei zij, ja, maar lonen moeten ook stijgen. Kortom, niet alleen naar het kabinet kijken. Dat vindt u ook, toch? Zeker, zeker. Maar lonen, dus u heeft daar een partner. Nou ja, kijk, weet je, het kabinet, het is natuurlijk logisch dat het kabinet veranderen. Werkgevers wijst, jullie moeten het oplossen. En dat de werkgevers zeggen, ja, de lasten, et cetera, het kabinet moet het oplossen. Maar in eerste instantie zijn werkgevers aan zet. Maar het kabinet kan wel degelijk ook wat doen als het gaat om die energieprijs. Om een eerlijkere lastenverdeling, hè, dus meer belasting binnenhalen op grote vermogens en de winsten. En het goede voorbeeld geven als werkgever zelf door de lonen te verhogen in de zorg, in het onderwijs, et cetera. En het minimumloon fors te verhogen en daaraan gekoppeld de uitkeringen en de AOW. Toch even terug naar die profiteursbelasting. Want ik vind het interessant dat uw collega Piet Fortuyn van CNV, grote vakbond, de nummer 2 zou ik zeggen, uw collega, die heeft echt een heel ander verhaal. Want die komt met het verhaal, het kabinet moet die grote bedrijven, de Shells van deze wereld, heel veel geld belasten en dat geld gebruiken om te geven aan mensen die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Dat is echt een ander verhaal dan wat u heeft. Hoe kan dat toch? Nee, kijk, wij vinden ook dat de grote bedrijven die veel weten te profiteren meer moeten bijbetalen. Ja. He, maar het is in deze specifieke crisis zijn het nu de oliebedrijven. In de coronacrisis waren het vooral supermarkten. Ja. En er zijn altijd sectoren die weten te profiteren. En ik vind gewoon dat bedrijven die goed draaien, die doen dat dankzij een goed opgeleide beroepsbevolking. Dankzij investeringen in de infrastructuur die we hier doen. Dankzij een goede gezondheidszorg. Et cetera, dankzij een fijn land om in te wonen en in te werken. En die mogen daar dus ook gewoon fatsoenlijk aan bijbetalen. En dus mag die winstbelasting fors omhoog. Ja. Want daar profiteren ze van, ook in tijden dat het minder goed gaat. Ja, maar uw verhaal is wel, het zit meer in lonen dan in een eenmalige uitkering bijvoorbeeld vanuit het kabinet of een verlaging van de BTW of noem maar op. Nou ja, het mag best en-en zijn. Hè. Ze mogen best helpen, maar het gaat in eerste instantie om de lonen. En het gaat ook om, als de overheid uitgaven moet doen, dat de werkgevers via de winstbelasting daaraan bij mogen dragen. Ja. Toch zien we niet al te veel bereidheid bij het bedrijfsleven om die loon nu snel omhoog te gooien. Want zij zien sombere tijden aankomen. Dat lezen we overal. Het FD, Trouw had vandaag een artikel. Continu signalen uit het bedrijfsleven. het wordt somber dit najaar. Ja. En dan komt u en dan zegt u, ja, maar dan moeten echt procenten bij. Gaan ze niet doen. En dan gaat u actie voeren. Ja, ik vrees dat het daar wel op uit gaat draaien. Kijk, werkgevers staan nooit te springen als de lonen omhoog moeten. En tegelijkertijd, ze zien het wel. He, je ziet werkgevers ook erkennen... Nee, ze staan nooit te springen, maar nu is een extra factor. Namelijk die donkere wolken die zij aanzien. Werkgevers zien ook altijd donkere wolken. Okay. Ofwel, die hebben ze net gehad. Er was een crisis en waardoor ze geen vet op de botten hebben. Of er komt een crisis aan, of het is crisis. Maar zijn ze nu onterecht pessimistisch dan voor het najaar? Ik denk dat ze zich terecht zorgen maken. Maar als ze de lonen afknijpen, dan komen we zeker in een recessie. Want dat gaat ten koste van de koopkracht. En dat gaat ten koste van de binnenlandse vraag. En dan gaat dus ook het MKB, de banenmotor van Nederland, daar extra onder lijden. Mm-hmm. Dus alle bedrijven die nog genoeg winst maken, moeten vooral hun hand niet op de knip houden. En moeten zorgen dat ze de mensen die die winst hebben verdiend, dat die daar ook een fatsoenlijke boterham voor kunnen kopen. Ik krijg wat berichtjes van treinreizigers die het begin van deze uitzending hebben gehoord. En u zei, bij de NS zitten we dicht tegen staking aan. Ja. Kunt u vast een datum noemen wanneer de treinen niet rijden? Nee, kan ik niet. Want dat doen we altijd natuurlijk in goed overleg met onze leden bij het spoor. En die doen er ook nog eens een keer een overleg met het werkgever. Want er is veiligheidsoverleg, hè, over op welke manier je moet zorgen dat de dingen, de randvoorwaarden goed zijn. Maar het begint ongetwijfeld met... ook met publieksvriendelijke acties en met estafette acties. Maar ik sluit niet uit dat er op een gegeven moment ook een dag zou komen dat de hele boel plat gaat als er niet geluisterd wordt naar de rechtvaardige eisen van de mensen die het spoor proberen draaien. Hoeveel procent wilt u daar eigenlijk? Ik weet niet wat... ook de inzet zal daar zijn dat er gewoon prijscompensatie moet komen. Ja, dus het moet in ieder geval procenten. Die is nu nog gebaseerd op, hè, want we meten altijd de inflatie op een punt in het verleden. Dus die zal nu nog niet zo hoog zijn, maar die zal volgend jaar des te hoger zijn. En het wordt een hete herfst, zei u? De kans is erg groot. Ja, niet alleen bij de NS, maar ook bij meer sectoren. En die wordt steeds groter. Nou, dat is nog een pittige boodschap, toch? Dat is niet een leuk verhaal vandaag. Nee, dat is ook zo. Maar mensen zijn echt... Ja, de afgelopen 2 jaar hebben natuurlijk in vele sectoren... hebben alle mensen zich het schompers gewerkt, zullen we zeggen. Ja. Om het land draaiende te houden in moeilijke tijden. En als dank voor dank zien ze dat ze nu veel minder geld krijgen. Ik dank u, Tuur Elsinga, de voorzitter van FNV. Dank u wel. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. No hay nada que hacer. Vrijdag gaat hij in Utrecht van start. De Vuelta. De la Vuelta Ciclista España. Wij zijn erbij. Rechtstreeks vanuit de jaarbeurs in Utrecht. Chapeau, hè? Grande. Vrijdagavond vanaf 7 uur. De start van de Ronde van Spanje in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ik ben trouwens wel echt een big spender, hoor. Moet ik wat al zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Krijg nu 25 euro korting op je eerste investering. Ga naar lendehand.com. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Kom ontdekken wie je echt bent. Kom leren zodat je jezelf kent. Omdat jij de toekomst bent. Kom naar de open dag van het Infinity College op zaterdag 20 augustus... en ontdek de ruimte die we onze leerlingen bieden met betaalbaar particulier onderwijs. Meld je nu aan op infinitycollege.nl. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl.